To był program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 października, jest 23. Małgorzata Maligorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. PiS jutro przekaże prezydentowi poprawki do jego ustaw o sądownictwie. Minister kultury odwołał szefową Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W warszawskim Ursusie eksplodował ładunek. Jedna osoba została ranna. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Nie ma porozumienia między przedstawicielami protestujących lekarzy rezydentów a ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Po blisko 4 godzinach rozmów medycy poinformowali, że formuła negocjacji wyczerpała się i oczekują pilnego spotkania z premier Beatą Szydło. Protestujący domagają się zwiększenia nakładów na służbę zdrowia oraz podwyżek. Od 8 dni prowadzą głodówkę. Uczestniczy w niej około 20 osób. Jutro prezydent ma otrzymać poprawki Prawa i Sprawiedliwości do swoich projektów ustaw dotyczących Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek zapewnia. One wypełniają oczekiwania pana prezydenta co do zmian, jakie oczekiwał ze strony środowiska Prawa i Sprawiedliwości, więc mamy nadzieję, że spotka się ta nasza propozycja z przychylnością pana prezydenta. Andrzej Duda pod koniec lipca zawetował ustawy dotyczące Sądu Najwyższego i KRS przygotowane przez PiS. Własne propozycje ustaw prezydent przedstawił 25 września. Prezydent wnioskuje do marszałka Sejmu o zwołanie Zgromadzenia Narodowego. Posiedzenie miałoby się odbyć 5 grudnia. Wniosek został złożony z dwóch powodów, wyjaśnia szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. 5 grudnia to 150. rocznica urodzin marszałka Piłsudskiego i ten rok jest rokiem Piłsudskiego. Przez parlament ogłoszony, więc także pan prezydent chce do tej rocznicy nawiązać i stąd ta dokładna data, ale także to już jest grudzień, więc początek i tym wystąpieniem prezydent chce zainaugurować obchody stulecia odzyskania niepodległości, więc to wystąpienie będzie miało też taki okolicznościowy charakter. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, komentując wniosek głowy państwa o zwołanie w grudniu wspólnego posiedzenia Sejmu i Senatu, mówi, że intencje prezydenta są bardzo szlachetne i dodaje, myślę, że do tego zgromadzenia w tym dniu dojdzie. Magdalena Sroka, odwołana przez ministra kultury Piotra Glińskiego z funkcji dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, straciła stanowisko, choć Rada Programowa PISF nie znalazła przesłanek do jej odwołania i negatywnie zaopiniowała wniosek ministra. Według resortu dyrektor Magdalena Sroka naraziła na szwank wizerunek Polski i polskich instytucji kultury na arenie międzynarodowej. Chodzi o list z jej podpisem do jednego z wpływowych amerykańskich stowarzyszeń filmowych. Napisano w nim, że w Polsce może wrócić cenzura, a polscy filmowcy są prześladowani. Przewodniczący Rady Jacek Bromski poinformował, że Rada dała wiarę wyjaśnieniom szefowej PiS w tej kwestii. Magdalena Sroka miała zapewnić, że nie znała treści listu. W opinii Rady PiS nie występują więc przesłanki, na podstawie których byłoby możliwe odwołanie pani dyrektor Magdaleny Sroki. Takie wyjaśnienia nie są wystarczające dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podkreślał wiceszef resortu Paweł Lewandowski. Mamy tutaj sytuację dwojaką. Z jednej strony albo pani Magdalena Sroka podpisała ten list, albo nie dokonała nadzoru. Jakby na to nie patrzeć, w obu tych przypadkach kompetencje jako dyrektora tak poważnej instytucji, jak jest Polski Instytut Sztuki Filmowej, zostały podważone. Wiceminister Lewandowski, który spotkał się w resorcie z przedstawicielami środowiska filmowego, zapewnił, że w wykazie prac legislacyjnych ministerstwa nie ma obecnie ustawy o kinematografii i resort nie planuje zmian w trybie i funkcjonowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Mieszkańców dwóch bloków ewakuowano w warszawskim Ursusie. W jednym z mieszkań doszło do eksplozji. Ciężko ranny został mężczyzna, informuje Magdalena Bieniak ze stołecznej policji. Podjęto decyzję o ewakuacji tego bloku oraz budynku sąsiedniego, ponieważ wszystko wskazuje na to, że mężczyzna ten został ranny w trakcie rozbrajania pocisku. Teraz na miejscu już po ewakuacji mieszkańców pracują policyjni pirotechnicy, którzy sprawdzają, czy w tym mieszkaniu nie ma innych niebezpiecznych przedmiotów i materiałów. Ewakuowani mieszkańcy przebywają w autokarach podstawionych przez władze miasta. To wiemy od wczoraj. Nasi piłkarze już na pewno zagrają na mundialu w Rosji, ale to nie będzie łatwy turniej, także za sprawą odległości dzielących stadiony. To nawet 3000 kilometrów i kilka stref klimatycznych. Stadionów będzie 12. W 11 miastach, mówi Maciej Jastrzębski, korespondent Polskiego Radia w Rosji. W Moskwie, gdzie rozegrane zostaną mecze otwarcia i finał mistrzostw, mamy dwa stadiony. Olimpijski na Łużnikach oraz stadion Spartaka, wybudowany z prywatnych pieniędzy prezydenta klubu o tej samej nazwie. Udar kakoj! Prawie wszystkie stadiony miały powstać od zera. Michał Karaś z redakcji serwisu stadiony.net. Jedyny stadion, który jest tylko modernizowany, to jest stadion na Łużnikach, w którym zachowano zewnętrzne ściany i kopułę dachu. Za moimi plecami widzimy stadion w Kaliningradzie. Mówi Tomasz Omański. W Fragment wideobloga z Kaliningradu. Tutaj było wysypane parę milionów metrów sześciennych piasku. Tak na 3-4 metry wyżej. To są stadiony potwornie widowiskowe i jakby przeskalowane w stosunku do potrzeb. Już wiemy, że zdążą zbudować te stadiony na czas. Natomiast co będzie z tymi stadionami się działo po 2018 roku, no to jest większy problem. Postęp prac kilka dni temu sprawdzali przedstawiciele FIFA, a największe opóźnienia są na budowie stadionu w Samarze. To był serwis Trójki. O sporcie Monika Sułkowska. A na wspomnianych stadionach podczas mundialu zagrają Serbia i Islandia. Obie drużyny zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach eliminacyjnych. Serbowie awans przepieczętowali wygraną z Gruzją, a za ich plecami toczyła się wyspiarska walka o drugie miejsce. Z Kretesem poległa w niej Walia, która przegrała z Irlandią i spadła na trzecie miejsce. Islandczycy 2-0 ograli Kosowo, a drugie miejsce w grupie I zajęła Chorwacja po wygranej 2-0 z Ukrainą. W grupie G nic nowego nie miało prawa się wydarzyć. Nie przemęczali się ani pewni awansu Hiszpania, ani pewni drugiego miejsca Włosi. Obie drużyny wygrały skromnie po 1-0 odpowiednio z Izraelem i Albanią. My przypomnę, awans wywalczyliśmy wczoraj. Kontuzją okupił go Łukasz Piszczek, którego czeka miesiąc przerwy w grze. Trener Adam Nawałka może być oczywiście spokojny o swoją posadę przynajmniej do końca Mistrzostw Świata. Teraz kadra czeka na listopadowe mecze towarzyskie z Urugwajem i Meksykiem. Podczas tego pierwszego w Warszawie oficjalnie z reprezentacją pożegna się Artur Boruc. Robert Lewandowski natomiast tak jak rok temu znalazł się na szerokiej liście piłkarzy nominowanych do Złotej Piłki za 2017 rok. Reprezentacja Polska Polski piłkarzy po amputacjach zdobyła w Turcji brązowy medal Mistrzostw Europy. W meczu o trzecie miejsce Polacy grali z Hiszpanami. W regulaminowym czasie gry był remis 0-0, ale w dogrywce to nasi futboliści okazali się skuteczniejsi i wygrali 3-1. Złoto wywalczyli gospodarze Mistrzostw Turcji, a srebro Anglicy. Zawodnicy, trenerzy i prezesi klubów żużlowych zdecydowali, kto został wyróżniony za osiągnięcia w tym sezonie. Na gali był Adam Malecki. Najlepszą drużyną sezonu, co nie powinno nikogo dziwić, została Fogo Unia Leszno, czyli mistrz Polski. Najlepszy zawodnik to Bartosz Zmarzlik. Żużlowiec zagraniczny to Artem Łaguta, a junior, który nie miał sobie równych, to Max Drabik. Nagroda dla trenera sezonu powędrowała do Rafała Dobruckiego z Betardu Sparty Wrocław. I na koniec wyróżnienie specjalne, czyli złoty szczakiel dla Jarosława Hampela. Jest to dla mnie bardzo duże, ogromne zaskoczenie. Nie spodziewałem się tego wyróżnienia. Ja sobie zdaję sprawę, jak wiele kosztowało mnie to, żeby wrócić do sportu. Także ogromnie cieszy mnie ta nagroda. Podczas gali obecni na sali zgotowali owację na stojąco walczącemu o powrót do zdrowia Tomaszowi Golobowi. Warszawa, Adam Malecki. I na koniec wieści ligowe. Siatkarze Onico Warszawa pokonali GKS Katowice 3-1, a koszykarze Polfarmy Starogard Gdański przegrali po dogrywce z Treflem Sopot 90-94. Jutro deszcz głównie na zachodzie Polski, ale przelotnie padać może wszędzie. Będą też większe przejaśnienia, przeważnie od 11 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Historie jak z książki. Piętnastego października, a więc już za 6 dni, obchodzić będziemy 200. Rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki, może najbardziej rozpoznawalnego Polaka w naszej historii. Jak powszechnie bowiem wiadomo, Kościuszko zasłużył się nie tylko w dziejach Polski. Rok 2017 ogłoszono m.in. rokiem naczelnika w Sukmanie. To powód, aby przy okazji rocznicy pomówić o nim w programie Historii jak z książki. Ale nie tylko dlatego. Najważniejsze bowiem jest to, że Kościuszko to niezwykła i bardzo wielowymiarowa postać. W jednej audycji, jak sądzę, nie starczy nam czasu, aby o tym opowiedzieć, ale będziemy się bardzo starać. Serdecznie Państwa zapraszam na program. Ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto, Nade mną błękit się rozpinał. Pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana po niesprzątniętych z pola kłosach. Przybiegła lekka i zdyszana i całkiem nowa i zupełnie bosa. Szukali w brygadzie żniwnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Mierzwił się łan jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła nagle ta dziewczyna, odeszła w dal przez łan niezrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola skraju, w chabrach, konkolach i lwich paszczach. Cóż takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, ach, przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień, nie nic więcej. Ja także będę ją wspominał aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa. Wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa. Bosa nowa. Dźwięki historii. 10 października 1410 roku pod Koronowem wojska polsko-litewskie pokonały Armię Krzyżacką. A niemal dokładnie 200 lat później, 9 października 1610 roku, oddziały polskie pod dowództwem hetmana Stanisława Żółkiewskiego wkroczyły na Kreml. 14 października 1773 roku Sejm powołał Komisję Edukacji Narodowej, pierwsze w Europie Ministerstwo Oświaty. 10 października 1794 roku pod Maciejowicami powstańcy kościuszkowscy ponieśli klęskę w bitwie z wojskami rosyjskimi. O konsekwencjach porażki mówi historyk Jacek Staszewski. Porażka militarna została powiększona o klęskę, jaką stała się rana odniesiona przez Tadeusza Kościuszkę. Wzięty do niewoli, został natychmiast wywieziony i właściwie umieszczony w Petersburgu, w Schlisselburgu, oczekiwał na wyroki. Naczelnikiem insurekcji został Tomasz Wawrzecki. A Tadeusz Kościuszko żył jeszcze 23 lata. Zmarł dwa wieki temu, 15 października 1817 roku w szwajcarskiej Solurze. 9 października 1920 roku dywizja generała Lucjana Żeligowskiego zajęła Wilno i Wileńszczyznę. Generał pod pozorem buntu wykonał tajne polecenie naczelnika Józefa Piłsudskiego. 3 dni później ogłosił utworzenie Litwy Środkowej. Po wyborach, które zbojkotowała litewska mniejszość, rząd Litwy Środkowej proklamował przyłączenie do Polski. 12 października 1920 roku w Rydze delegacje polska i sowiecka podpisały umowę rozejmową wojny polsko-bolszewickiej. Dokładnie 23 lata później rozegrała się bitwa pod Połzuchami i Trygubową, znana lepiej jako bitwa pod Lenino, gdzie zamiast walczyć ramię w ramię przeciwko Niemcom, oddziały sowieckie pozostawiły polskich żołnierzy samych na placu boju. Bitwa była i źle dowodzona przez generała Berlinga i celowo niedostatecznie wsparta przez dowództwo zwierzchnie sowieckie. Nie było to żadne zwycięstwo. Był to mizerny sukces taktyczny, który właściwie został błyskawicznie przez Niemców zredukowany do zera. Mówił historyk Paweł Wieczorkiewicz. 14 października 1943 roku w niemieckim obozie zagłady w Sobiborze wybuchł bunt więźniów. Uciekło około 300 Żydów, spośród których ponad 50 przeżyło okupację. Peczowski, wojskowy przywódca powstania, bo prawdziwym przywódcą był Leon Fellendler. Peczowski skoczył na stół, przemówił, że teraz godzina wybiła, że właściwie nie liczymy na wyzwolenie, ale jak zginąć, to w walce. Wspominał w 1983 roku Tomasz Blat. 13 października 1944 roku w Moskwie premier Stanisław Mikołajczyk poznał ustalenia konferencji w Teheranie dotyczące wschodniej granicy Polski. Wkrótce złożył dymisję. W moskiewskim spotkaniu uczestniczyli premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill i przedstawiciele PKWN. 9 października 1975 roku w Warszawie podpisano układ między PRL a RFN. Władze Republiki Federalnej Niemiec zobowiązywały się do wypłacenia odszkodowań polskim pracownikom przymusowym z czasów II wojny światowej. Dokładnie 37 lat temu dowiedzieliśmy się, że laureatem Literackiej Nagrody Nobla został Czesław Miłosz. Members of the Academy, ladies and gentlemen. Członkowie Akademii, panie i panowie, pozwólcie, że zacznę kilkoma wersami mojego wiersza. My poem. Tak mało powiedziałem, krótkie dni, krótkie noce, krótkie lata. Mówił poeta już w grudniu, odbierając wyróżnienie. 13 października 1982 roku w czasie manifestacji w Nowej Hucie funkcjonariusz SB śmiertelnie postrzelił Bogdana Włosika, 20-letniego ucznia technikum. Kilka miesięcy później Radio Wolna Europa nadało reportaż o śmierci Włosika, ilustrowany dźwiękami wzburzonej nowochuckiej ulicy. Potem się okazuje, że ci, którzy chcieli wyjść, by rozmawiać z manifestantami, zostali zakrzyczeni. Zomowcy uciekają w popłochu na ulicy Kocmyrzowskiej. Wszędzie kłęby gazu łzawiącego i wycie karetek pogotowia. Z kalendarium zaprezentowanego przez Magdę Karczewską wybieramy dzisiaj oczywiście Tadeusza Kościuszkę, jak na wstępie już powiedziałem. Dzisiaj program będzie troszkę inny niż zwykle, monotematyczny, ale wcale nie mniej ciekawy. A najważniejsze jest to, że ze mną będzie w studiu cały czas gość, którego teraz serdecznie witam, historyk związany z Muzeum Historii Polski i miesięcznikiem Mówią Wieki Wojciech Kalwat. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Oczywiście będziemy mówić o Kościuszce. No zacznijmy może od wystawy, bo wciąż w Warszawie jest piękna, choć skromna wystawa dotycząca Kościuszki. Wojciech Kalwat jest jego kuratorem i pomysłodawcą. Wystawa stała przez 3 tygodnie na krakowskim Przedmieściu. Teraz przenieśliśmy ją pod siedzibę Narodowego Banku Polskiego. Kościuszko, człowiek idei. Dlaczego akurat idei? Dlaczego idei? No, Kościuszkę można odbierać w kilku kategoriach. Można go wielopłaszczyznowo kategoryzować, patrzeć na niego. Idea, ponieważ przez całe życie, tak naprawdę od młodości do starości, hołdował jednej podstawowej, czy kilku podstawowym ideom, która zawsze zawiera się w jedną. To jest wolność, to jest republikanizm, marzenie i dążenie do wolności. Jest taka cecha, która jakby wyróżnia go, albo umiejętność, która dominuje. Wiemy, że był dowódcą, żołnierzem znakomitym przede wszystkim. Wiemy, że był inżynierem, znakomitym zupełnie, ale też malował i pisał. Czy to, że był inżynierem wziętym, znanym, wynikało z tego, że wcześniej dał się poznać jako też żołnierz, jak pan sądzi? W pewnym sensie Kościuszko był wytworem epoki, w której żył. Wyrósł z tego pnia szlacheckiego, ale na szczęście, pewnie dla naszych dziejów, poszedł w świat. Ten świat to była szkoła rycerska w Warszawie, a następnie studia w Paryżu. To go ukształtowało. Tu, zarówno w szkole, jak i w Paryżu, na studiach, miał tam przecież studiować malarstwo, on wybrał inżynierię wojskową, nauczył się fachu, tego fachu, który można nazwać inżynierstwem. Przy czym słowo bycie inżynierem w ówczesnym świecie nie jest takie jednoznaczne, ponieważ on nie tylko budował twierdze, aprosze, szańce, ale także zajmował się, dzięki właśnie tym umiejętnościom, między innymi matematycznym, projektowaniem ogrodów chociażby. No właśnie, wiemy, że Kościuszko, moglibyśmy go nazwać człowiekiem sukcesu, no bo stał się legendą, bohaterem narodowym i tak dalej, ale początki wcale nie były łatwe. Chciał być żołnierzem we Francji chociażby i nie dawali mu na to okazji. I co, żeby za chlebem, tym w cudzysłowie chlebem, jeździć do Ameryki? No tak, no, ale jeżeli możemy mówić o nim jako człowieku sukcesu, to musimy powiedzieć o człowieku także klęski, bo jako wódz czy polityk dużo przegrał, ale jako człowiek wygrał olbrzymią sławę. Przecież był kim? Przedstawicielem w sumie średniej, a nawet prawie że drobnej szlachty. I dzięki swoim zdolnościom, ale także i szczęśliwym zbiegom okoliczności, stał się jednym z najbardziej znanych Polaków w świecie, jednym z największych polskich bohaterów. I rzeczywiście, wyjechał do Stanów, ale czy za chlebem, czy też może, jak chcą niektórzy, z powodu nieszczęśliwej miłości. Ponieważ no, warto tu przypomnieć, że kochał się nieszczęśliwie Ludwice Sosnowskiej. Sosnowski był magnatem i w decydującym momencie, kiedy przyszły naczelnik się miał oświadczyć, miał mu powiedzieć, że córka magnacka nie dla szlachetków. Dostał czarną polewkę, jakbyśmy powiedzieli po Mickiewiczu. Oczywiście. Są również koncepcje, domysły, że miał tą córkę porywać, nie udało się i z tej rozpaczy wyjechał za granicę. Chciał się zaciągnąć do armii saskiej, bo tak jak mówimy, nie było dla niego miejsca w kraju, ale w konsekwencji wyjechał do Ameryki, w nieznane, to trzeba podkreślić, i poprzez podróż w nieznane, przez Atlantyk, pełną przygód, ląduje w Ameryce. Biedaczyna, jednym słowem, ale człowiek, który chce pracować dzięki swojej uczciwości, prawości, pracowitości, odnosi tam sukces niebywały. Co jest tym największym sukcesem? No nie budowanie fortów, ale chyba co, że jednak brał czynny udział też w wojnie o Amerykę, prawda? Jednak budowanie fortów. Dlaczego? Bo jedna z pierwszych, tak naprawdę rozpoczynającą zwycięstwo amerykańskie bitew, właśnie jest zbudowana w pewnym sensie przez Kościuszkę. On ufortyfikował pole bitwy i dzięki tym fortyfikacjom niezbyt sprawna armia ochotników amerykańskich zwycięża wspaniałych, świetnie zorganizowanych najemników angielskich. Ale największe jego zwycięstwo wcale to nie jest Ameryka. To jest tu, w Polsce, w Warszawie, w 1794 roku broni stolicy, bo bardzo często mówimy Kościuszko Tarasławice, to jest ten symbol, prawda, który w popkulturze, w masowej kulturze funkcjonuje. A on broni Warszawy i broni tej Warszawy między innymi poprzez, czy przy pomocy owych nowoczesnych redut, dzieł, szańców, okopów, i te szańce wytrzymują kilkumiesięczne obrężenie armii pruskiej i rosyjskiej. Wspomniał pan Amerykę, wspomnieliśmy o Ameryce. Tam wciąż Kościuszko, czy tak jest naprawdę, jest bohaterem niemalże narodowym? Na pewno jest jedną z ikon zaliczaną do tych ojców w pewnym sensie założycieli. No bo chociażby patrząc na bohatera, na pomnik wzniesiony w West Point. West Point, szkoła wojskowa, dzisiaj tak utożsamiamy, wówczas to twierdza zbudowana przez Tadeusza Kościuszki. Notabene zbudował tam również, zaplanował tam ogrody, do dzisiaj używane przez studentów tej Akademii Wojskowej. I tak wchodzimy powoli w najważniejsze. O pamięci o Kościuszce będziemy dzisiaj mówili, o tych wszelkich znakach, które dowodzą, kim był Kościuszko. To za chwilę. What are we Those endless summers grazing knees in the parking lot The city is blooming We look so bored and perfect in that blurry shot A frame of dislocated time Faded by the sun Stuck inside my mind What about the worlds inside our rooms? They seem so tiny What about the friends we met? We had for free. We can't afford it now. Zaczęliśmy mówić o pamięci i o tym, jak Kościuszko istnieje w przestrzeni publicznej, można by ci powiedzieć. Jak robiono filmy o nim, malowano obrazy, ale też Tadeusz Kościuszko jest częstym bohaterem naszych pieniędzy, nie tylko naszych. Michał Kopczyński coś o tym powie. W biografii Tadeusza Kościuszki sprawy finansowe poruszane są jedynie marginalnie. W opowieści o naczelniku dominują wątki wojskowe, społeczne bądź ideowe. Z czego żył Kościuszko na co dzień, w zasadzie nie wiadomo. Pewne jest jedno, nie pochodził z majętnej rodziny, a i przez większość życia miał finansowe kłopoty. Kościuszko urodził się w 1746 roku w Mereczowszczyźnie, majątku Sapiechów, który dzierżawił jego ojciec. Niewielki i zadłużony majątek rodzinny w Siechnowicach był zbyt mały, by można go było podzielić między dwóch braci. W związku z tym młodszy, czyli Tadeusz, ukończywszy szkołę PR-ów, musiał szukać środków do życia gdzie indziej. W ten sposób trafił do warszawskiej szkoły rycerskiej, a po jej ukończeniu spędził 5 lat w Paryżu, kontynuując studia wojskowe dzięki wsparciu księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego. Po powrocie do kraju okazało się, że w nielicznym wojsku koronnym dla inżyniera Kościuszki nie ma miejsca. Z konieczności musiał więc parać się nauczaniem prywatnym i szukać pieniędzy, by móc wytoczyć bratu proces o podział rodzinnego majątku. Wyjazd do Ameryki w 1776 roku był dla Kościuszki wybawieniem. Choć i tu nie zarabiał wielkich pieniędzy, to przynajmniej miał na utrzymanie. W roku 1783, po 7 latach służby, okazało się jednak, że rząd Stanów Zjednoczonych jest niewypłacalny. Kościuszko dostał zaledwie 20% należnego żołdu, co wystarczyło na pokrycie długów i opłacenie podróży do Europy. Na resztę pieniędzy trzeba było czekać nie wiadomo jak długo. Wróciwszy do ojczyzny, Kościuszko przez kolejne 4 lata zarządzał rodzinnym mająteczkiem, ale ze skutkiem fatalnym, do czego przyczyniło się zwolnienie chłopów z pańszczyzny. W roku 1792 wybuchła wojna z Rosją w obronie Konstytucji 3 maja. Wojna przegrana, ale Kościuszko jako bohater spod Dubienki zyskał na tyle duży rozgłos, że otrzymał wsparcie finansowe od Konstancji Zamojskiej, która w przyszłości miała jeszcze kilkakrotnie pomagać mu finansowo. Po klęsce pod Maciejowicami Kościuszko dostał się do niewoli rosyjskiej, w której spędził 2 lata. Uwolniony przez Pawła I wyjechał z Petersburga zaopatrzony przez cara w niemałe fundusze na podróż i późniejsze osiedlenie się. Co stało się z tą pokaźną sumą, nie wiem. Wedle tradycji Kościuszko zwrócił pieniądze carowi, ale brak jest na to pisemnych dowodów. W 1797 roku nasz bohater udał się po raz kolejny do Stanów Zjednoczonych, tym razem właściwie tylko po to, aby odzyskać należne mu pieniądze. Paradoksalnie, gdy Kościuszko pokonywał ocean, Amerykanie przekazali do londyńskiego banku Thomson & Bonnard prawie 28 tysięcy dolarów, stanowiące równowartość żołdu wraz z odsetkami. O transferze tym Kościuszko dowiedzieć się miał dopiero po 17 latach, gdy ni stąd ni zowąd odezwał się do niego bank. O sprawie zapomnieli chyba sami Amerykanie, bo raz jeszcze wypłacili Kościuszce pieniądze podczas jego wizyty w Stanach, choć tym razem suma była nieco niższa. Część z tej sumy Kościuszko ulokował w Ameryce pod opieką swego przyjaciela Tomasza Jeffersona. Ostatnie lata życia spędził naczelnik we Francji i w Szwajcarii, mieszkając w domu rodziny Celtnerów. Początkowo był gościem Piotra Celtnera, najpierw w jego mieszkaniu w Paryżu, a potem w zameczku w okolicach Fontainebleau. Za swe utrzymanie płacił, a co więcej, pożyczał gospodarzowi gotówkę. W Szwajcarii mieszkał Kościuszko w Solurze, w domu Xawerego Celtnera, ojca Piotra. Znów płacił za swe utrzymanie. Synom Celtnerów pomógł uzyskać posady w Wojsku Królestwa Polskiego, a córkom zapisał w testamencie pokaźne posagi, które pozwoliły im korzystnie wyjść za mąż za włoskich arystokratów. Kościuszko zmarł w październiku 1817 roku. Kilka dni po jego śmierci Celtnerowie napisali do Jeffersona, prosząc, by przekazał im to, co pozostało z amerykańskich lokat Kościuszki. Jefferson nie dał się jednak nabrać. Przecież Kościuszko przeznaczył w testamencie swe amerykańskie aktywa na wyzwolenie murzyńskich niewolników i ich wykształcenie na świadomych obywateli. Inna sprawa, że sam Jefferson polecenia Kościuszki nie wykonał, a pieniądze przepadły w rękach kolejnych zarządców. Tak oto ideały zderzają się z ludzką małością. Wojciech Kalwat, który jest dzisiaj gościem specjalnego programu Historia jak z książki, jest współautorem, kuratorem wystawy, o której wspomnieliśmy. Ta wystawa teraz jest, panie Wojciechu, dosłownie tuż obok Narodowego Banku Polskiego. A więc ciągle jesteśmy przy pieniądzach. Pan jest przekonany, że oddał te pieniądze carowi i nie możemy mówić, że brał rosyjskie srebrniki. Może nie srebrniki, tylko ruble, ale na pewno rosyjskie. Pieniądze te częściowo przynajmniej wiemy, że zwrócił, za co car był oburzony. Paweł nie chciał ich przyjąć i te pieniądze były w angielskim banku. Jednak to, co może nas bardziej interesować, a w zasadzie dotykać, bo codziennie dotykamy banknotów, to Kościuszko w Stanach Zjednoczonych zetknął się z papierowym pieniądzem. Zresztą lichym bardzo. I to przecież Kościuszko podczas insurekcji jako pierwszy wprowadził do obiegu pierwsze polskie banknoty, no, od których wzięła się historia pieniądza papierowego w Polsce. Aż sam trafił na te banknoty, prawda? Tak. Spodobizna jego. Dokładnie tak. Co więcej, jest po Janie Pawle II najbardziej osobą portretowaną na polskich znakach pieniężnych, zwłaszcza w okresie międzywojennym. Trzeba pamiętać o tym, że Tadeusz Kościuszko był otoczony niezwykłym kultem w okresie zaborów i kiedy wybuchła nam Polska, wolna Polska, należało obywateli tej wolnej Polski, zwłaszcza chłopów, przekonać do tego, żeby przyjmowano bezwartościowe pieniądze, czyli marki polskie, które nie miały pokrycia w czymkolwiek tak naprawdę. To było tylko zaufanie. I dlatego też postać naczelnika pojawiała się praktycznie na wszystkich pierwszych znakach pieniężnych, na wszystkich pierwszych markach polskich. Następnie portret Kościuszki pojawiał się również na złotówkach z okresu międzywojennego, w tym na tych najwyższych nominałach, które krążyły 500 zł. To była kupa pieniędzy. W latach 80. W latach 80. Kościuszko był właśnie na monecie, na banknocie 500-złotowym, ale co więcej, w PRL-u jako w 59. bodajże roku wyemitowano monetę, bo od II wojny do 59. monet nie było. I na tej monecie kto był? Tadeusz Kościuszko. Jak powiedział pan PRL, to musimy w tym miejscu powiedzieć, że już raz był taki moment, kiedy obchodzono 200. rocznicę, no właśnie, urodzin Tadeusza Kościuszki. To było w 1946 roku, a więc naprawdę już rządzili wtedy komuniści. Powstał komitet honorowy, na czele którego stanął Bolesław Bierut, ale w tym komitecie również był honorowo prezydent Stanów Zjednoczonych i w ogóle był to komitet taki bardzo, bardzo ponad podziałami, powiedzielibyśmy, uniwersalny. Co w tym Kościuszce jest, że każdy ustrój i każda moda nie robi mu niczego złego i jest on ciągle tkwi? Kościuszko jest bohaterem uniwersalnym, to prawda, ponieważ jest do przyjęcia zarówno na lewej, jak i prawej stronie sceny politycznej, zarówno w Polsce, jak i, no, nazwijmy to, w krajach ościennych. Co w nim takiego jest? Był człowiekiem skromnym, był człowiekiem właśnie idei pewnej konkretnej. Jeżeli chodzi o lewicę czy komunistów, mogli go popierać i wynosić na piedestały, ponieważ walczył o klasy upośledzone, walczył z prawa chłopów. Tak, oczywiście. Nie walczył przecież z Rosjanami czy z Niemcami, walczył z królem pruskim czy też carem moskiewskim. Dla prawicy był tym, który jednoczył, ponieważ jeżeli mamy insurekcję właśnie 1794 w uniwersale połanieckim, mamy wolności dla chłopów, ale ich nie uwalnia, nie obraża, nie zniechęca szlachty, a więc jest człowiekiem, który jednoczy, potrafi jednoczyć, potrafi wyzwalać właśnie te dobre emocje, w odróżnieniu zresztą chociażby od księcia Józefa Poniatowskiego, dużo barwniejszej postaci, też wyniesionej na pomniki, ale Kościuszko był właśnie takim bohaterem, który nie konfliktował. Inna sprawa, że jego kult zaczął się, powiedzmy, od pewnych zabiegów, dzisiaj powiedzielibyśmy socjotechnicznych, czy wręcz sterowanej propagandy. Pamiętamy, że mitem założycielskim Polski Ludowej jest dywizja kościuszkowska, ta Berlinga, w Sielcach nad Oką i ona, no właśnie, przybiera nazwę Kościuszki Tadeusza i wtedy zaprotestowało polskie podziemie, państwo podziemne, Bór Komorowski, że to jest nadużycie. Czyli no nie zawsze tak szło wszystko gładko. To oczywiście. Zresztą komuniści bardzo naginali wizerunek Kościuszki do swoich plakatów. Jest taki obraz, gdzie Kościuszko stoi na tle czerwonych sztandarów. No tak, ale to jest spór o bohatera, a nie wywoływanie jakichś złych czy niedobrych intencji owego bohatera. To tak samo mamy spór międzynarodowy. Kim był Kościuszko? Czy był Polakiem? Czy Amerykaninem? Czy też może Litwinem? A może Białorusinem? Jest bohaterem na pewno wspólnym. I tu w zależności od epoki, od miejsca, w którym znajdowaliśmy się w historii, na przykład Litwini mówili, że był Litwinem, albo że był Polakiem. Dokładnie jest ta sama sytuacja z Białorusinami, ale Kościuszko na pewno uważał się za Polaka, chociaż wielokrotnie podkreślał, jestem Litwinem w znaczeniu, jestem obywatelem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Co na Białorusi mówią o tym bohaterze, który urodził się jednak na Białorusi. Dokładnie tak, dokładnie tak. Sam Kościuszko pod koniec życia miał powiedzieć, to jest wspaniałe zdanie, jestem ostatnim żyjącym Polakiem, bo inni są poddanymi innych monarchów, innych państw. Ja jestem wolny, chociaż też mówił, Ameryka jest moją drugą ojczyzną. Już nie wiemy, jak było. Long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance,

Pan Wojciech Kalwat, który jest gościem dzisiaj naszego specjalnego programu, doskonale zna ten film, ponieważ jego fragmenty zamieścił w wystawie, którą można wciąż oglądać. Panie Wojciechu, widzieliśmy w życiu kilka lepszych filmów, prawda? Ale ten jakiś jest tam, coś mówi o tym Kościuszce nam. Widzieliśmy także kilka, a nawet dużo więcej filmów gorszych, trzeba przyznać, i pamiętajmy, to jest film z 1938 roku, który, patrząc na niego, na zaangażowanie statystów i poziom techniczny, nie był taki, nazwijmy to, ostatni. Oczywiście mamy w pamięci, że za niedługo za oceanem będzie kolorowe, piękne widowisko Przeminęło z wiatrem, który plasuje nasz film daleko, daleko w tyle, ale pamiętajmy, gdzie on jest robiony, czyli w Polsce. Co więcej, ten film jakoś był już znany pewnie szerszej publiczności, ponieważ on funkcjonuje w świadomości. W 1938 roku nie mógł zostać hitem, bo za chwilkę wybuchła wojna, film przycichł, tak jak wspomnieliśmy, szybko został następnie wycofany, ale warto wspomnieć o tym, że istniały przed wojną, wyprodukowano przed wojną dwa inne filmy, które są praktycznie zupełnie nieznane. Jeden nosi taki sam tytuł, czyli Kościuszko pod Racławicami z 1913 roku, drugi zaś nazywa się Miłość Tadeusza Kościuszki i opowiada o tym, że Kościuszko się zakochał nieszczęśliwie, może szczęśliwie, bo z wzajemnością, tylko nieszczęśliwie, ponieważ nic z tego nie wyszło. Nie pozwolił tata, bo Kościuszko był za biedny. Tak, dokładnie, nie pozwolił, ale wracając do filmów, to dopiero są słabe filmy, kiedy się je ogląda. To też zostały nawet już wówczas zmasakrowane przez prasę międzywojenną, no, że są po prostu złymi obrazami. Powiedzmy sobie szczerze, że Kościuszko w sztuce, no nie miał specjalnie szczęścia, sztuki teatralne, które były o Kościuszce, też nie były najwyższej próby. Tę najbardziej eksploatowaną była sztuka Ludwika Hieronima Anczyca na temat Kościuszki. Ona była również grana po wojnie. Też się bano zresztą reakcji widowni i w 1946 też tę sztukę ściągnięto z afisza Teatru Słowackiego, a zagrano sztukę Wandy Wasilewskiej o Bartoszu Głowackim. Tak, ale ta sztuka była najchętniej graną sztuką w okresie przed odzyskaniem niepodległości już w wolnej Polsce i dochodziło czasem do zabawnych scen, kiedy to, pamiętajmy, że to jest bohater chłopów, partii chłopskiej, kiedy przedstawiciele galicyjskich wsi przyjeżdżają do Krakowa, do teatru, stoją w kolejce i nie chcą ich puszczać. I ci chłopi mówią, to my zapłacimy papierkiem, czyli pieniądzem, prawda, koronami, nie chcą ich wpuszczać, wówczas ci chłopi robią awanturę. My nie możemy wrócić do swoich wsi, nie zobaczywszy naczelnika, nie aktora, naczelnika, nie zobaczywszy Kościuszki. Zresztą, no, tak się przyjęło, że Kościuszko jest patronem ruchu chłopskiego i nawet w 1894 roku, to jest rocznica setna insurekcji kościuszkowskiej, w jednej z organów prasowych Stronnictwa Ludowego wyszedł taki oto tytuł takiego artykułu: Kościuszko jako pierwszy polski ludowiec. Też tak można. Jak mówimy o pamięci i o upamiętnianiu, musimy powiedzieć o kopcach i pomnikach, bo to jest bardzo ważne. Oczywiście na początku powiem, jako krakowianin, kopiec Kościuszki, to jest jasne. Największy zresztą z kopców, jaki istnieje w ogóle na świecie i najwspanialszy, budowany zaraz tuż po śmierci Kościuszki i po przywiezieniu szczątków naczelnika na Wawel w roku 1818. Za rok będziemy mieli znów 200. rocznicę. Tych pomników jest znacznie więcej i kopców jest więcej. W Krakowie, żeby być już przy tym mieście, to ciekawa sprawa, pan pamięta, tam był i pomnik jest na Wawelu, który zniszczyli Niemcy w 1940 roku i odbudowali Niemcy. Ale z Drezna, ci dobrzy Niemcy. To zresztą pierwszy przypadek, kiedy Niemcy odbudowali coś w Polsce. I ostatni. No, może nie ostatni, nie pierwszy, ale no na pewno z pomnikiem Kościuszki na Wawelu wiążą się nie tylko, nazwijmy to, perypetie niemieckie, bo sam proces budowy, tworzenia tego pomnika, a kiedy już powstał, to gdzie go umieścić? Czy na rynku, czy w innym miejscu? A później pieniędzy nie było, więc on kilka lat w szopie sobie stał, przebywał. Ale faktycznie Kościuszko jest jednym z tych bohaterów, których jest reprezentowany na pomnikach najliczniej. Ale, co ciekawe, jest to w pewnym sensie bohater zamienny tych pomników. Ponieważ w wypadku pomnika Wawelskiego mamy tutaj stworzenie nowego, zbudowanie nowego pomnika. Ale weźmy na przykład taki Staszów, niewielka miejscowość w województwie świętokrzyskim dzisiaj. I tam na rynku stał pomnik z okazji uwłaszczenia. Car uwłaszczył chłopów. Co zrobiła wolna Polska, kiedy przyszło wyzwolenie? Pomnik przestał być pomnikiem uwłaszczenia, został zdjęte, zostały napisy starte, a na cokole osadzono podobiznę Tadeusza Kościuszki. I wcale to nie jest odizolowany przykład. Takich przykładów było dużo, dużo więcej. Zresztą, jak jesteśmy przy Niemcach, w Kielcach, na dzwonnicy, przed tą dzwonnicą przysięgali legioniści Piłsudskiego. I w tym miejscu, tam gdzie był ołtarz, wbudowano płytę ku czci Kościuszki. Ta płyta została w 1939 roku, w 1940 zniszczona przez Niemców. I sytuacja jest dokładnie taka jak z kamieni na szaniec i z pomnikiem wielkiego polskiego, niemieckiego astronoma, jak wiemy, tak? Czyli harcerze na miejscu, okastrowanym miejscu zaznaczonym po tej płycie rysują wielką literę P. A Smaczku dodaje to, że dookoła były same urzędy niemieckie. Piękna historia. mówiliśmy dzisiaj o Tadeuszu Kościuszce, to teraz go posłuchajmy. To znaczy, to nie tak, że w Ameryce mieli już takie urządzenia, które Kościuszkę mogły nagrać. Posłuchamy Kościuszkę w interpretacji aktora Starego Teatru w Krakowie, Ryszarda Łukowskiego. Tadeusz Kościuszko, raport narodowi polskiemu o zwycięstwie pod Racławicami. Narodzie, podnieś ducha Twojego odwagi i obywatelstwa. Bóg potężnej Twej sprawie sprzyja. Rozpoczęcie powstania narodowego wskazało nagłą potrzebę zaatakowania niewolącego nasz kraj nieprzyjaciela. Ruszyliśmy z wojskiem, a kiedy po dłuższym marszu idąc ku Skalmierzowi i Działoszycom, obaczyliśmy go nad Racławicami, stanęliśmy w obronie. I kiedy naprzeciw skrzydła naszego ruszyła się piechota i artyleria moskiewska, armaty nasze ukryte za lasem w dół schodzącym, strzelcy i piechota wstrzymywać je zaczęły. I poszliśmy kompaniami z frontu i nie daliśmy czasu ich bateriom więcej, jak tylko dwa z kartaczami wyzionąć na nas ognie, bo wraz nasze piki, kosy i bagnety złamały ich piechotę. Opanowały armaty i zmiotły wrogie kolumny. Także w ucieczce broni patrontasze rzucał za sobą nieprzyjaciel. A zniesienie frontu i prawego skrzydła przymusiło lewe skrzydło wroga do cofnięcia się nagłego i sromotnej klęski. Batalia ta pod Racławicami trwała do godziny 8 wieczór. Skutkiem jej jest zupełne nasze zwycięstwo. Otrzymaliśmy plac bitwy. Wzięliśmy 12 armat z zaprzęgami i amunicją. Wzięliśmy też sztandar kawalerii, pułkownika, kapitanów i wielu jeńców. Zdobyto wiele orderów i znaków oficerskich, aż wojsko nasze zwycięskie na placu bitwy wykrzyknęło: Wiwat naród! Wiwat wolność! A młodość nasza z ochotników i włościan, pierwszy raz w ogniu bitwy będąca, pokazała się prawdziwymi obrońcami ojczyzny i swobód narodowych. Narodzie, racz poczuć na koniec Twą siłę. Dobądź jej i chciej być wolnym i niepodległym. Narodzie, chciej być wolnym i niepodległym. To były słowa Tadeusza Kościuszki. Dzisiaj kończymy już naszą audycję poświęconą naczelnikowi w Sukmanie za 6 dni 200. rocznica śmierci naczelnika w Szwajcarii. Gościem naszym dzisiaj był pan Wojciech Kalwat. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Renata Szewczak realizowała, Gabriela Darmetko współprzygotowywała ten program. Ja państwu już bardzo dziękuję. Zapraszam na przyszły poniedziałek. Marek Strzemecki. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, ils voulaient tout savoir. Nathalie traduisait.